Radio 1. Het NOS-journaal. Heineken heeft een koper gevonden voor zijn activiteiten in Rusland. De bierbrouwer heeft de Russische autoriteiten om toestemming gevraagd. Over de koper wil Heineken nog niets zeggen. Na de steekpartij in een fitnessstudio in Duisburg in Duitsland is nog één van de vier slachtoffers in levensgevaar. Gisteravond stak iemand schijnbaar willekeurig mensen neer. De dader is nog steeds op de vlucht. Gokreclame op bushokjes en op radio en tv is vanaf 1 juli verboden. Het verbod op ongerichte reclame is bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen tegen de risico's van online kansspelen. En Rusland spioneert op de Noordzee en in de Oostzee bij windmolenparken en datakabels, meldt de Deense publieke omroep. Marineschepen en vissers zouden gevoelige infrastructuur in kaart brengen, met als doel sabotage. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo staat tussen Oldenzaal en Hengelo 5 kilometer file door een pechgeval. Er is een rijstrook dicht. Je hebt 20 minuten extra nodig. De A77 van Nijmegen naar Duisburg is net over de grens dicht in Duitsland vanwege een ongeluk. Dan heb ik het over de A57 in Duitsland. Je kan beter omrijden via Venlo. Op de N207, al van aan de Rijn Hillegom, is het druk door bezoekers aan de Keukenhof. Tussen de afrit Abbenes en Hillegom staat 3 kilometer en het kost je nu 3 kwartier extra. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op dit moment begint de Tweede Kamer aan het debat over de zak met stikstofgeld. Zo'n 25 miljard. Bedoeld om boeren uit te kopen voor innovatie. Maar de vraag is nog altijd, onder welke voorwaarden wordt dat geld vrijgegeven? En daar komt ook dat inmiddels beruchte jaartal van 2030 weer om de hoek kijken. Want dat is voorlopig nog altijd het jaartal dat de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd. Tot het moment dat het CDA gaat heronderhandelen. De linkse oppositie eist dat 2030 wordt gekoppeld aan die zak met geld. Anders geven zij in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, geen groen licht. En dan is het kabinet afhankelijk van rechts, dat die 2030 helemaal niet wil. En dan heeft D66 weer een probleem. In de tussentijd zitten de onderhandelingen over het landbouwakkoord sinds gisteren in een impasse. Gezamenlijk verder praten heeft op dit moment geen enkele zin meer. De onderhandelaars praten alleen nog maar in cirkels, melden ze zelf. En dus moet een zogenoemde biechtstoelprocedure nu uitkomst bieden, onder leiding van oud-topambtenaar Chris Kalde. Inmiddels omgedoopt tot de Johan Remkes van de landbouwtafels. Geklapt is het overleg dus niet, haasten de onderhandelaars zich gisteren te zeggen. Maar muurvast zit het dus wel. En de vraag is of dat geen semantische discussie blijkt. Er ligt nu een deadline op tafel voor de tweede week van mei. Jacques van der Tak is voorzitter van LTO Nederland. In die hoedanigheid een van de belangrijkste onderhandelaars van dat landbouwakkoord. Meneer van der Tak, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vast is muurvast? Ja, goed vast is het wel degelijk. Belangrijke elementen daarin, dat we nog niet uit zijn op grond, wat voor een boer echt natuurlijk heel belangrijk is. Hè? Ja. Het is niet alleen voor wanneer wij een huis hebben op grond, op onze eigen grond, maar voor een boer is dat zijn leven en ook nog zijn familieleven. Zijn generaties. Dus voor een boer zit het echt heel belangrijk dat we over grond nog niet uit zijn. Over al die dingen gaan we praten, over al die dingen die op tafel liggen, al die onderwerpen, maar u zegt het zit goed vast. Is goed vast muurvast? Nee. Altijd, laten we zeggen, we hebben nu echt vele rondjes gedraaid. Zoals ik dat zelf altijd zeg. Ja. Ik wil gewoon nu een voorstel van het kabinet hebben, of van de voorzitter van de tafel, van de heer Kalde, om met elkaar erover te besluiten te kunnen nemen. Dat is gebruikelijk in onderhandelingen. Ja. We hoeven niet meer rondjes te draaien. Daar zijn we klaar mee. We willen een concreet voorstel met een concrete oplossing voor een zestal vraagstukken. Ja. En daar hoort ook inzage te geven in hoeveel geld er van de regering vrijkomt. En dat speelt vandaag in het debat. Juist. En is het ook geen signaal van uw kant voor de bühne en voor uw eigen achterban? We gaan niet zomaar zo akkoord met welk akkoord daar op tafel komt te liggen? Ik heb al eigenlijk twee harde punten op tafel gelegd. Hè? Namelijk de pasmelders en degene die interimers zijn. Dat daar wel een oplossing voor moet komen van het kabinet. Ja. Om ze uiteindelijk, zoals ze op dit moment illegaal zijn, door een rechtelijke uitspraak in 2019, weer legaal te maken. Ja. Dat is de eerste. En het tweede is, van grond afpakken van boeren, ja, dat vinden wij niet een goede lijn. En er was nog een derde, geen 2030, maar 2035. En gedwongen onteigening, daar kan geen sprake van zijn. Dat zat inderdaad in het vraagstuk bij mevrouw Van der Wal. Ja. Als wij nadrukkelijk op dat... als we kijken naar de huidige wet van Carola Schouten... Ja. Die was zo gek nog niet. Omdat ook de adviesorganen aan de regering hebben gezegd... 2035, dat is echt al... Dan moet je al echt heel hard werken om die omslag in die landbouw te maken. Dus dit zijn de drie springende punten, zal ik maar zeggen. U wilt dus de tweede week van mei een stuk van de voorzitter van die tafels, dat is Chris Kalde. Ik zei al, ongedoopt tot de Johan Remkes van die landbouwtafels. Als dat stuk er nou niet komt, wat dan? Dat stuk komt er. Dan geloof ik, daar hebben we wel gisteren afspraken over gemaakt. Ja. De biechtstoelprocedures hebben kunnen gaan niet meer tweedaags onderhandelen. Ja. Daar zijn we niet uitgekomen. Nee. Daarom is dat voor ons in zekere mate een impasse. De andere kant is dat we nu biechtstoel, dus één op één gesprekken hebben. Ja. Om daadwerkelijk een aantal punten, een zestal met elkaar te bespreken. Ja. En dat gaat leiden tot een stuk, hebben we gisteren. En wordt het dan de tweede week van mei stikken of slikken? Nou ja, daar komt het, dan gaat het terug naar het kabinet. Ja. En dan komt de vraag, wordt aan ons voorgelegd. Precies wat u zegt, stikken of slikken. In mei dus? In mei. En u gaat vanmiddag op de koffie bij de minister, geloof ik, toch? Ik ga vanmiddag op de koffie om het proces, rondom de biechtstoelprocedures... en uiteindelijk te komen tot een stuk. Ja. Wat normaal is bij onderhandelingen. Er ligt nu nog niet eens een stuk op tafel. Nee. Dat we dat in ieder geval daadwerkelijk met elkaar bespreken. Gaat u hem iets anders zeggen dan u hier gaat zeggen? Het antwoord erop is nee. Dan moeten we gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, even naar het Kamerdebat, want u zei het al. Alles hangt ook samen met dat stikstofdossier... en dat geld dat beschikbaar komt, die 25 miljard. En daar zit toch dat jaartal van 2030 vooralsnog aan vastgekoppeld... als ik de memorie van toelichting bij de wet lees. Mm. Als dat stand houdt, dan hebt u gezegd... dan teken ik mijn landbouwakkoord niet. Nou, feit is dat we 2030 niet nu zeggen van... het geld moet niet uitgegeven worden. Laten we vandaag maar eens beginnen. Ik bedoel, ik vind het kabinet op dit punt echt onduidelijk. Ook natuurlijk de opstelling van de een of de andere partij. Ja. Maar de lijn is wel dat wij zeggen, nou die 2030 vinden wij ingewikkeld. Ja. Omdat uiteindelijk het PBL voor ons al uitgerekend heeft... dat 2035 een veel betere lijn is. Maar laten we in ieder geval beginnen vandaag. Ja, maar en dan dat moet gebeurt ook, op dit moment niet. En dan wilt u ook dat we beginnen met het uitgeven van dat geld. Maar dan komen we weer terug op 2030. Want dat jaartal is nu eenmaal gekoppeld aan die wet... die die zak met geld moet opentrekken. Ja, dat is een feit. Het belangrijkste element daar voor ons is... maar dan moet je niet, zoals op 1 april vorig jaar... beginnen, zoals minister Van der Wal zei... met gedwongen opkoop en onteigening. Dat zijn de verkeerde instrumenten om boeren mee te krijgen... om die hele transitie aan te gaan. Maar als 2030 nou overeind blijft staan... komt er dan hoe dan ook wel een handtekening van u... onder het landbouwakkoord? Ja, ik ben op zich... ik ben op zich duidelijkheid aan het geven aan u. Namelijk dat we dan op een zestal punten in iets terug willen hebben. Dus 2030 is geen springend punt meer. Dat is geen breekpunt meer voor u. Ik heb maar eigenlijk maar één hard breekpunt. Dat noem ik ook echt boven de drie punten die u noemt. Heb ik één hele grote. Pasmelders en interimmers. Ja. Die verdienen een oplossing om uiteindelijk weer legaal boer te kunnen zijn. Pasmelders zijn mensen die van overheidswegen te horen hebben gekregen. Je hebt geen vergunning nodig om uit te breiden. En dat bleek later, bleek de rechter daar een streep doorheen te hebben gezet. En die blijken dus nu wel een vergunning nodig te hebben. Maar daar is geen stikstofruimte voor om die vergunning alsnog af te geven. Zo is het. Ja. En daarmee willen we dus in feite Nederland, ook als het gaat over het bouwen van huizen, ook als het gaat om het aanleggen van wegen. Ja. Wij boeren hebben dat ook allemaal nodig. Ook, we zijn voor een belangrijk deel een partner in het vitale platteland. Ja. Dan moeten we Nederland van het slop krijgen. Maar als de wet dus zegt, de wet die gaat over die zak met geld, en de richtlijn van het ministerie van Financiën waarin staat 2030 is het richttal, jaartal waarop we ons richten, dat blijft staan, dan zegt u, daar kan ik mee leven. Nou let op, dan zeggen wij tegen, dan kan het niet zo zijn dat u begint met gedwongen opkoop en onteigening. Want dat is voor een boer, op het boererf, gelet op het feit dat hij natuurlijk jaar en dag al grond in bezit heeft, dan moet het echt wel gaan dat er niet... geen beperking komen op die agrarische grond. Dus als de gedwongen onteigening, dus de gedwongen uitkoop... van boeren van tafel gaat, als stok achter de deur... dan kunt u leven met 2030. Dan vind ik op zichzelf dat je vandaag kunt beginnen... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we in 2030 een heel eind op streek zijn. Ja. En net zoals Remkes dan zegt, dan kan het voor een aantal gebieden... toch wat later zijn. Dan gaan we toch daar niet over toepen. Nee, maar goed, u hebt eerder gezegd 2035. Dat is ook wat Caroline van der Plas zegt. Ja, maar daar ben ik het op zich mee eens. Waarom, als je naar kijkt van de afgelopen jaren... de afgelopen 20 tot 30 jaar in de landbouw... dan hadden we in 2000 90.000 bedrijven. Ja. We hebben er nu 52.614 en iedere week 3 minder. Ja. Dus je zit al in een autonome krimp. Je kunt dus al zaken oplossen om verder te komen. Ja. En dan denk ik bij mezelf, wat zit je nou toch te toepen over dat jaartal? Ja. Laten we toch niet, je hoeft een boer niet duidelijk te maken dat hij met natuur aan de gang moet. Ja. Je hoeft een boer niet duidelijk te maken. Maar hij zit 7 jaar al dat er onzekerheid over dat erf gaat. Ja. Onduidelijkheid over dat erf is. Ja. En daarom is het bepalend om aan de slag te gaan. Maar toch nog even voor de duidelijkheid. U kunt wel akkoord gaan met 2030 als die onteigening van tafel gaat. Nou, ik vind in ieder geval dat onteigenen het slechtste middel is. Ja. En ook gedwongen opkoop om met de boeren zaken te doen. Ja. En dan is die 2030 voor mij niet het heilige getal waarbij ik een volke geef. Doe het normaal. Ja. Met elkaar in overleg. Okay. Ook omdat er gebiedsprocessen zijn. Dus als het nodig is dat 2030 wordt gekoppeld aan die zak geld, dan moet dat maar. Dan wordt in ieder geval die zak met geld opengetrokken. Dan ben ik pragmatisch. Dan bent u pragmatisch. Zou dat ook moeten gelden voor uw partij, het CDA? Ja, ik zit hier als LTO-voorzitter. Ja. Dus daar kijk ik ook wel met een schuin oog naar. Ik zou als ik, maar goed, ik ga er niet over. Maar als LTO-voorzitter zeg ik, ik vind u ook wel dat u het kabinet wat in een spagaat. En als een mannelijke spagaat lang duurt, dan gaat dat pijn doen. Ja. Dus ik zou zeggen, als je nou gewoon aan het heronderhandelen was geslagen. Vanuit de LTO, of onder andere vanuit de LTO, maar ook voor de jonge boeren de zaak bekijkt. En ook daarmee dus voor de blijvers. Ja. Dan had ook wel iets meer er kunnen zetten op het feit dat je kunt onderhandelen. Met andere woorden. We hebben anderen gekozen. Ja. Die lijn begrijp ik. Maar ik als vanuit LTO-voorzitter had ik een andere richting gekozen. Is uw oproep dan ook aan uw partijgenoten in Den Haag? Haal het kabinet uit de spagaat? Nou, mijn lijn is zorgen voor als je een koerswijziging wilt. En die wil ik ook. Ja. Dan vind ik het goed dat je onderhand ook nu ziet of er al of niet een landbouwakkoord komt. En ja, wij willen dat. Dus ga onderhandelen. Dus ga onderhandelen. Dan naar het landbouwakkoord en die gesprekken. Want u zei net aan het begin al, we praten al een tijdje in cirkels. Ja. We weten ongeveer van alle partijen wel zo ongeveer waar ze staan. Zeker. En dus is het nu tijd dat er eens wat op papier wordt gezet. Zo is het. Waarom is dat nog niet gebeurd? Nou, feit is omdat je toch in dit land, denk even na, als je 30 jaar zitten we in een landbouwsysteem. Dat landbouwsysteem, dat effectieve landbouwsysteem wat we in Nederland hebben, daar zijn we groot in geworden. Ja. En nu moeten we niet alleen effectief zijn, maar nu moeten we ook laten zien dat we innovatief zijn. En dat we met de natuur in ieder geval de zaken willen oplossen. Maar dan zegt en dan de minister heb je dus van, even tijd nodig. Maar dan zegt de minister van stikstof, daar komt stikstof weer om de hoek. En dat heeft alles toch te maken ook met de toekomst van die landbouw. Zeker. En al die hooggeleerde mensen die rapporten volschrijven. Ja, met alleen dat instrument red je het niet. Nee, dat ben ik wel met haar eens. Maar dan heb ik tegen haar gezegd, als je een boer wil meenemen in die belangrijke transitie, die wij snappen als LTO, als gematigde partij binnen de boeren, dat wij uiteindelijk ervoor zijn om ervoor te zorgen dat we ook weer een toekomstbestendige landbouw krijgen, dan heb je eigenlijk 3 dingen nodig. 1, innovatie. Ja. En iedere dag in Nederland, de innovatie ligt nu stil, hè? Ja. Er wordt geen doorbraak geforceerd vanuit het kabinet door mevrouw Van der Wal. Dus innovatie is belangrijk. Ja. Tweede element is, een boer wil best omschakelen. We hebben in dit land 162 natuurgebieden. Dus er is een ring om die boeren omheen. Ja. Om ervoor te zorgen, als dat boerenland is, moeten boeren wel kunnen blijven boeren. Dat kan, als je wil extensiveren. Ja. Dat betekent meer land wil gebruiken. Of je gaat er andere dingen om. Natuurinclusieve landbouw. Ja. Dat je meehelpt die, als het ware, die natuur te onderhouden. Maar dan komen we even op de inhoud van de gesprekken die u dus voert. En dat gaat dan onder meer over de grondpolitiek, om het maar zo te zeggen. Ja. Altijd een beladen term in dit land. Er is ooit nog eens een kabinet opgevallen in de jaren 77. Ja, exact. Ja, dat weten we zelf. De discussie is dus dat er een voorstel op tafel ligt om bepaalde percelen voor een deel natuurgebied te maken en voor een deel boerenland. Met andere woorden, dat je er minder dieren op mag loslaten. Stijgeren de boeren over. Want dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de waarde van de grond. Zo is het. Toch? Die daalt als het natuur is? Oh, precies. Dan moet je dus in de kern van die 25 miljard die u schetst, dan zou je dus een zekere afwaarderingspremie moeten hebben. Ja. Dat is één. En twee, het moet voor een boer uit kunnen. Dus hij moet ook een verdienmodel moet hij vanuit die markt kunnen organiseren. Ja. Niet alleen van, dan kan je in de eerste jaren de overheid daarvoor aanspreken. Ja. Omdat je naar een transitie gaat, naar een andere vorm van landbouw. Ja. En dan moet er natuurlijk op basis daarvan ecodiensten, zoals je een rijksweg aanlegt. Ja. En dus laten we zeggen, degene die rijksweg aanlegt als opdrachtgever, ja, een of ander bouwbedrijf, die krijgt daar een dienst voor. En een boer wil niet afhankelijk zijn van subsidie. Niet iedere dag het handje ophouden. Maar, die tijd is geweest. Ja, maar goed, als er voldoende compensatie komt, dan is nog de vraag of die 25 miljard daar voldoende voor is. Daar heeft het kabinet van gezegd, er komt geen miljard, überhaupt geen cent bij. Dit is waar je het mee moet doen. Ik laat mij dan met gezonde verstand maar even spreken. En ik denk dan, als u zegt, het aantal boeren dat vrijwillig stopt, wordt ook steeds groter. Ja. Kom je met het aantal boeren dat vrijwillig stopt al niet een heel eind? Zo is het. Een voorbeeld daarvan kan ik u geven. Hè. Ik zei het u al, wel, in 2000 90.000 boeren. We hebben er nu nog 52.614 en iedere week drie minder. Ja. En iedere week drie minder? Iedere week drie minder. Dus maal 52? Dan kom je echt wel. Nou, precies. Ieder jaar. Dus bijna 160. Ja, misschien zelfs wel 200. Maar en als je dat ziet, alle boeren boven de 55 jaar die geen opvolger hebben. Dat zijn er 18.000 ja, tussen nu en 8 jaar. Met andere woorden? Ja, de autonome krimp is er al. Bereken dat voor ons, ja, wat we dan nodig hebben. En dan komt hij in die stikstofemissie, dus de reductie om stikstof uit te stoten. Ja. Dan neemt dat ook al af. Ja. Dus waarom, ik denk waarom, gebeurt dat, waarom gebeurt dat dan niet? Ja, ja. Voortdurend is daar het probleem dat de Kamer een soort coalitieakkoord, ja, ik zeg wel eens, een soort mes op de keel heeft gezet, omdat het allemaal sneller moet. En dan denk ik bij mezelf. Sterker nog, na die toestand rondom het CDA dat heeft gezegd 2030 is voor ons niet meer te dragen, heeft de minister-president gezegd, we gaan versnellen. Dat klopt. En sindsdien richt hij zich op 2025. Met in het achterhoofd dat het straks 2035 wordt. Ja, ik weet niet of u het nog kunt volgen, maar... Dat vind ik een ingewikkelde redenering. Ja. Ik ben voor, als voorzitter van LTO, ja, wil een boer gewoon duidelijkheid. Ja. En die wil duidelijkheid op dit vraagstuk. En die maar zegt wat hebt u dan nodig? Wat zegt u daar dan aan tafel? En wat zegt u dan tegen de minister? Precies, één, grond. Ja. Ja, grond. En met name extensie. Men wil dus extensiveren. Men wil dus meer dat er met name de melkveehouderij, maar ook de grondgebonden veehouderij, dat die als zodanig dus meer ruimte neemt. Ja. Dat betekent dat je daar, als je om een Natura 2000 gebied heen zit, dat zijn 162 en ook nog NNN gebieden, ja, dat je daar dus een ander verdienvermijl om een inkomen te verwerven, ja, voor nodig hebt. En maar, twee, als die regering dat niet, misschien de eerste jaren wel, maar later niet zelf kan betalen, dan moeten we dat via de markt, moet die boer daar uiteindelijk wel dat terug kunnen leggen in de prijs, ja, van zijn zuivel, van zijn vlees, van zijn eieren en noemt u maar op. Ja, of de conclusie is dat je in de buurt van Natura 2000 gebieden die stikstofgevoelig zijn, dus geen agrarisch verdienmodel meer kunt hebben. Ja, maar dan betekent het in de kern van de zaak natuurlijk dat je daar een boer die uiteindelijk wil stoppen, ja, ervoor zorgt dat je die boer ook compenseert. Ja, maar als de boer niet wil stoppen, als de boer er niet, dan is de onteigeningswet daar. Maar daar bent u tegen. En daar zijn wij. Ja, maar die hebben al jaren in dit land. Dus waar wij zijn, die weg willen wij niet. Wij willen dat boeren, ook gelet op deze autonome krimp, de lijn kunnen kiezen, van zelf een keuze hebben. En de belangrijkste daarvoor is nog steeds innovatie. Er zijn prachtige stalsystemen die een veel betere stikstof laten reduceren, ja, dan dat we ooit in dit land gezien hebben. Ja. Er zijn modellen die al zeggen van, nou, ik zou dat ook anders kunnen binnen een stal. Je ziet managementmaatregelen op een andere manier boeren. Mm. Dan betekent ook een andere manier van voer toedienen. Ja. Dus ook wat leidt tot reduceren. En ook dat is van belang voor de akkerbouw. Want let op, een akkerbouwer gebruikt de mest van de melkveehouder. Ja. En niet alleen voor grasland, maar ook voor zijn teelten. En op het moment dat je de ene sector, laten we zeggen, de verkeerde kant op stuurt, moet het niet zijn dat de andere sector, de akkerbouw, daar ook de slechte, de slechte richting voor wordt gekozen. Oké, dit zijn uw belangrijkste punten. Wie zijn hierop tegen? Omdat we nog niet ver genoeg zijn met de minister in relatie tot grond. De minister is tegen. Nee, het kabinet. De minister zit er namens het kabinet, heeft hij duidelijk gemaakt. Dat is ook prima. Dus maar het kabinet kan niet instemmen met uw voorstellen? Nog niet, nee. En waar hangt het dan op? Ja, dan hangt het feit is van hoe zie je agrarische grond? En wat voor geld hoort daarbij? Die hele transitie die op dit moment nodig is, daarvan ziet men nog niet die toekomstbestendigheid in die wij voor ogen staan. En daar zit het, naast het feit dat het om grond gaat, gaat het ook om mest. Al 20 jaar een dossier in dit land. Ja, ook, en wij heeft ook weer te maken met de waterkwaliteit. En daar zit Brussel ook op de nek van het kabinet. En precies, en daarnaast hebben we natuurlijk klimaat. Gisteren komt het CO2. Het klimaatplan, hè, waar het gaat om 5 megaton voor de landbouw. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. Ook daarover nog geen duidelijkheid. Ja. Ja, dus wij blijven met onduidelijkheden zitten. En die onduidelijkheden. Hoe kan dat? Het kabinet zit al een jaar en een maand of 4 in het zadel. En na een periode van 9 maanden formeren? Ja, daarom gaat het is in dit verband. Eigenlijk is het zo dat je 2 jaar lang in een soort houtgreep wordt gehouden. Ja. Terwijl je zelf als LTO voorstellen hebt ingediend. Ja. Met andere partijen, natuurmonumenten, natuur en milieu, VNO-NCW. Ja. Om uiteindelijk wel stikstof te laten dalen. Ja. Ook op een bepaalde manier. Innovatie, innovatie, innovatie. Ja. En ook op een bepaalde manier om boer mee te nemen hoe die zijn bedrijf kan omschakelen. Oké, dus u zegt, wij hebben onze punten op tafel gelegd. Het kabinet is het niet eens met onze toekomstvisie op die landbouwgronden in de buurt van natuurgebieden. Zeker. En het verdienmodel dat daar aan vast hoort. Zeker. Hangen. Dan kom je ook weer op al dan niet gedwongen uitkoop. Stel nou dat het kabinet zegt, we houden vast aan gedwongen uitkoop. Ja, dat zou ik een hele onverstandige lijn vinden. Maar komt uw handtekening dan? Ja, feit is dat er dan veel rechtszaken komen. En in rechtszaken zitten we in dit land niet meer op te springen. Die hebben al de hele tijd gehad. Dat heeft een boer niet geholpen. Ja. Dus kies die lijn niet. Nee. En zoals maar als ze die lijn wel kiezen? Als ze die lijn wel kiezen, dan leidt het opnieuw. Ja. Tot vertraging, waarbij de noodzaak, waarbij de bal voor het doel ligt. Ja. Om met ons en met onze boeren uit dit vraagstuk te komen. Maar komt er dan überhaupt een landbouwakkoord? Ja, dat is vandaag dat is precies waar u zegt dat heel goed. Dit is precies het punt waar het om die tweedaagse, in die afgelopen tweedaagse, nog niet gelukt is. Te veel rondjes gedraaid. Dus u was er dichtbij, maar omdat die gedwongen onteigening als stok achter de deur toch op tafel bleef liggen, is het niet gelukt. En de vormen van, laten we zeggen, grondgebondenheid in die landbouw. Hoe je dat regelt. Ja. Nou, dat is allemaal technisch. Daar ga ik u niet mee vermoeien. Ja. Maar dat is wel belangrijk voor een boer. Maar het belangrijkste element daarin is dat wij op dit moment geen stuk krijgen voorgelegd waarin een keuze wordt voorgelegd wat ik al of niet mee kan instemmen. Mm. En daar zit, laten we zeggen, daar zit in feite toch die padstelling. Ja, maar de hamvraag is toch, als die gedwongen onteigening op tafel blijft liggen en er komt geen voldoende antwoord van het kabinet voor het verdienmodel van boeren in de buurt van natuurgebieden, kunt u dan wel of niet instemmen met zo'n landbouwakkoord? Dan raakt het landbouwakkoord verder weg. Dan komt het er dus niet. Nou ja, ik ben ervoor dat het er nog steeds in de kern. Maar dan kunt u er dus niet mee instemmen. Nee, zo is het. Zo is wel de harde lijn zoals wij hebben. En dan trekt u dus de stekker eruit, of niet? Feit is dat ik niet van plan ben om de stekker eruit te brengen. Hè. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee? Maar als we kunnen zeggen, nou, kabinet, het kabinet komt maar tot een bepaalde, laat ik maar zeggen, tot een bepaald voorstel. Ja. Waar wij niet kunnen instemmen. Waarmee wij onze boeren niet mee die zekerheid of de duidelijkheid van die toekomstbestendigheid kunnen geven. Ja, dan zit er niets anders op dan we uiteindelijk niet akkoord kunnen gaan. Toch klinkt het alsof u eigenlijk best wel dichtbij bent. Ja, vind ik wel. Omdat we daar eerder in het verleden voorstellen voor hebben ingediend. Ja. Omdat er een aantal zaken zijn rondom grond, rondom mest, rondom verdienen en inkomen voor boeren. Ja. Waarbij ik denk van, waarom rijk je nou niet, waarom ga je nou niet op basis van de autonome krimp die er is, ja, waarbij we ook de natuur willen herstellen, ja, waarbij er sprake is van een situatie waar innovatie, ja, omschakelen, stoppers, er zijn al vele stoppers boven die 55 jaar, ja, die willen daarop zeggen, ik wil dit allemaal niet, geef mij nu maar duidelijkheid. En dat zou uiteindelijk moeten om in ieder geval tot het landbouwakkoord te komen. Wordt u nog steeds bedreigd eigenlijk? Het is nu al 3 weken niet. Dus u wordt niet meer geïntimideerd vanuit. Af en toe krijg je van die appjes, maar dat hoort bij het vak. U ligt daar niet van wakker? Nee. Ik zei het begin van deze uitzending al, de Tweede Kamer is net 53 minuten bezig met dat debat over die stikstofzak met geld. Zojuist laten PvdA en GroenLinks, dat zijn die twee linkse partijen die mogelijk nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer, weten dat zekerheid, die willen zekerheid dat het geld gaat naar natuurherstel. Ja, daar heeft Remkes van gezegd. Van let eens op, hè. En daarvoor ook al, in de plannen van het kabinet. 30% van natuurherstel en 70% naar onze boeren. Om uiteindelijk of te innoveren, of te stoppen, of om te schakelen, of anderszins. Dus ja, ik wil dat daar aan vastgehouden wordt. Dit is niet de juiste weg van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die overigens in de provincies, in flink veel provincies, anders denken. Dat mag je wel zeggen. Zeker de Partij van de Arbeid, want GroenLinks doet nergens meer mee. Zo is het. Bijna. Goed, dus resumerend. U zegt, tweede week van mei moet er een stuk liggen van Chris Kalde. Dat is die voormalige topambtenaar die de gespreksleider is aan die tafels. Ja. Dat moet natuurlijk kortgesloten worden met u en met de minister en na zo'n biechtstoelprocedure. Zo is het. Daar moet in elk geval in staan dat die gedwongen onteigening als stok achter de deur van tafel gaat. Zo is het. Die pasmelders moeten gewoon een vergunning krijgen en worden gecompenseerd. Je moet de oplossing horen om uiteindelijk inderdaad daartoe te komen. Ja, je moet de boeren moeten gewoon legaal kunnen ondernemen. En dan zegt u, als wisselgeld, nou, dan hebben wij het niet meer over 2030. Nou, feit is dat ik dan vind van het jaartal minder belangrijk is. Ja. En weet dan nog dat 2030 geen heilig getal is. Remkes heeft niet voor niks gezegd, joh, dan wordt het voor een bepaald aantal gebieden wat lastiger. Dat begrijp ik ook, hè, als het gaat over de Peel, als het gaat over, laten we zeggen, de omgeving van de Veluwe. Hou dus vast aan wat Remkes heeft gezegd. Juist. Richt je op 2030, maar pin je er niet helemaal 100% op vast. Zo is het. Dat is het dan. Zo is het. Juist. En dat is wat de minister ook gaat zeggen vanmiddag. Zo is het. En als de minister niet levert, trekt u de stekker eruit. Nou, feit is dat ik vind dat het kabinet dan niet levert. Dat vind ik echt een buitengewoon gemiste kans. Ja. Daarmee wordt dit land op het punt van landbouw en het vitale platteland steeds meer, laat maar zeggen, aan de enerzijds voor de provincies die de verantwoordelijkheid hebben, in ieder geval onbestuurbaarder. Ja. En het tweede element is wat er voor ons in zit. Dan hebben de boeren geen toekomstbestendig perspectief. En dat wil ik ze wel geven. Van Omroep WNL. NPO Radio 1. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. 10 jaar, koning Willem-Alexander. De koning! WNL. In de kantine. Rotterdam maakt zich op voor Koningsdag. In de kantine blikt vooruit op het koninklijk bezoek. Rechtstreeks vanaf het historische SS Rotterdam. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met een koninklijke in de kantine. Wie luistert, weet meer. Opgelet ondernemer, wil jij ook winst maken met minder energie? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn. Voel de spanning en verleiding in The Bodyguard. Musical, popconcert, thriller en love story in één. Met alle grote hits van Whitney Houston. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu thebodyguard.nl. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo? Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek ook hoe lekker het werkt op ah.nl/zakelijk. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl.